Dzbanek filtrujący Brita oraz dwa wymienne wkłady Maxtra Plus w cenie 59,99. To się nazywa zrobić zakupy. Leclerc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pomysły na Polskę w Europie i obietnice dotyczące nie tylko naszej obecności we wspólnocie. Na początek podsumujemy polityczną sobotę. Pod Powidzem ma powstać magazyn dla amerykańskiego sprzętu wojskowego, mówi o tym w wywiadzie sekretarz generalny NATO. Brytyjczycy w Londynie przeciwko Brexitowi. Na demonstracji mogło być nawet milion ludzi. Kończy się polityczna sobota z obietnicami przed nadchodzącymi wyborami do Europarlamentu. We Wrocławiu była konwencja Zjednoczonej Prawicy. Po niej politycy tego ugrupowania pojechali na spotkania z wyborcami. Szef rządu Mateusz Morawiecki był w Strzelinie na Dolnym Śląsku. Podkreślał, że tak zwana nowa piątka PiS to spójne programy. My patrzymy na społeczeństwo i na gospodarkę i na państwo jako na jedną całość. Państwo ma pomagać społeczeństwu i przedsiębiorcom, gospodarce, po to, żeby się bogacili, żeby mieli wyższe zarobki. Nowa piątka to 500 plus na pierwsze dziecko, zwolnienie z podatku PIT dla osób do 26 roku życia, obniżenie podatku PIT dla wszystkich z 18 do 17%, wypłata trzynastki dla emerytów i rencistów oraz przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych. W Warszawie zebrała się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Lider ugrupowania Grzegorz Schetyna mówił o propozycji 500 plus dla słabo zarabiających, niższym podatku PIT oraz składce ZUS, a także podwyżce dla nauczycieli. Wyraził nadzieję, że opozycja zwycięży. Koalicja Europejska to polski sposób na pokonanie autokratów, populistów i nacjonalistów. Przed nami nikt tego nie zrobił, a w jedności jest siła. Koalicję Europejską współtworzą PO, PSL, SLD, Nowoczesna i Zieloni. Poza nią jest Wiosna Roberta Biedronia, która dzisiaj w Warszawie zaprezentowała jedynki na listach. Nasza odwaga w głosowaniu może przerwać ten śmiertelny uścisk, w którym od lat tkwi polska polityka. Wybory do Parlamentu Europejskiego będą 26 maja. Magazyn dla amerykańskiego sprzętu wojskowego ma powstać pod Powidzem. O planach poinformował dziennik The Wall Street Journal. Gazeta przytacza m.in. wypowiedź sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga. O szczegółach z Chicago Piotr Orłowski. Szef sojuszu w rozmowie z amerykańskim dziennikiem poinformował, że na budowę bazy zostanie wydane 260 milionów dolarów. Realizacja projektu rozpocznie się już w lipcu, potrwa 2 lata. W magazynie mają stacjonować m.in. wojskowe pojazdy oraz ma być przechowywana amunicja i osprzęt. Ma to być wsparcie zwiększonej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Brzmi jeden z cytatów wypowiedzi Jensa Stoltenberga dla Wall Street Journal. Magazyn koło Powidza ma być jednym z 5 takich punktów w Europie. Pozostałe powstaną na terenie Niemiec, Belgii i Holandii. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Teraz Londyn. Tam słychać takie głosy. Theresa May mówi, że reprezentuje naród, ale tak naprawdę forsuje swój program. Ludzie wyszli na ulice brytyjskiej stolicy, żeby protestować przeciwko wyjściu z Unii Europejskiej. Co na to politycy na wyspach, o to pytał nasz korespondent Adam Dąbrowski. Stosunek do Brexitu od dawna przecina podziały partyjne. Na tej demonstracji protestują przeciwko niemu i przedstawiciele prawicy, i przedstawiciele lewicy. To konserwatysta Lord Heseltine. Mówię wam wszystkim, miejcie wysoko podniesione głowy, wierzcie dalej, wróćcie do swych miast, miasteczek i wiosek, by powiedzieć: byłem tam przed parlamentem, który inspiruje demokrację na całym świecie, walczyłem o nasze jutro. A to polityk lewicy Tom Watson. Ta umowa nie zadowala nikogo, nieważne czy głosowałeś za, czy przeciw Brexitowi, tu nie ma zwycięzców, tylko przegrani. Co na to druga strona? Peter Bone, konserwatywny eurosceptyk, mówi w BBC tak. Po co organizować głosowanie po raz drugi, wzbudzając gniew ponad 17 milionów wyborców, którym obiecaliśmy wypełnienie ich woli? Ludzie spodziewają się, że posłowie w końcu to zrobią i to w przyszłym tygodniu. Według organizatorów na demonstrację przyszło dziś ponad milion ludzi. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I na koniec wracamy jeszcze do Polski. Kilkuset nurków przyjechało do Olsztyna na skorpenowy spływ Łyną. W sumie do wody weszło około 300 osób. Do pokonania mieli kilka kilometrów od mostu przy ulicy Tuwima do mostu Jana na Starym Mieście. Jak co roku fantazji nurkom nie brakowało i do wody wchodzili w przebraniach.

alone. I remain in that alone. I remain in that alone. I remain in that alone. I remain in that heart of yours. Of yours, of yours, of yours, of yours, of yours. Szeroekranowa muzyka zespołu Cinematic Orchestra. To bardzo ładne określenie, które gdzieś usłyszałem, zmiksowana w Electric Lady Studios w Nowym Jorku. Teraz już zespół Laboratorium.

znienacka, może byśmy tak coś pograli. Mietek mówił, że wspominał coś, że tam grał na bębnach, że tam jego dziadek, jego tata, coś tam. No ja miałem wtedy, ja byłem wtedy kierownikiem klubu przyzakładowego w zakładach przemysłu tytoniowego w Krakowie, w Czyżnach. I miałem do dyspozycji fortepian, wkrótce również organy Matador, które kupiłem. Czyli jak nowe czasy prawie wszystko. I w zasadzie to wyczerpywało sytuację. I od razu w pierwszych dniach wpadliśmy na pomysł, znaczy ja wpadłem, bo Mietek nie znał Marka, żeby Marka ściągnąć do nas i spróbować coś razem zorganizować, jakiś większy zespół. A ponieważ z Markiem graliśmy wcześniej w kilku zespołach, mieszkaliśmy na jednej ulicy, chodziliśmy do jednej szkoły, razem chodziliśmy na wagary, razem nas zawieszano w prawach ucznia. To była taka ekipka fajna z ulicy Lednickiej w Wieliczce. I graliśmy tam w zespołach Śmiacze, w zespołach Lamparty, w zespołach Tytani. Zespół Tytani to już był taki zespół, który nawet już w Krakowie grał. Ale nawet w Warszawie graliśmy. Nawet w Warszawie graliśmy na Jelonkach, pamiętam, dla studentów. Z Stadziem Woźniakiem, jako tak, supportem. Tak. No i stąd właśnie przyszło mi do głowy, że Marek, no głównie jako wokalista, tam nie było mowy jeszcze o jakichś instrumentach w jego rękach. I kiedy Marek przyszedł do nas i zaczęliśmy coś kombinować, to były na początku takie suity sonorystyczno-literackie. Ja pisałem teksty do tego. Marek recytował, czasem ja recytowałem, Marek śpiewał wokalizy. Czy zachowało się coś z tych czasów? I Marek przeprowadził basistę naszego wspólnego przyjaciela, Edka Mąciwodę, ojca Pawła Mąciwody Jastrzębskiego, że będzie Edek grał na basie. No ponieważ on miał basówkę akurat w domu, no to grał na basie. No i zespół był już. No ja bardzo skwapliwie przyjąłem tą propozycję, ponieważ próby i w ogóle siedziba zespołu miało być w zakładach przemysłu tytoniowego i bardzo mi się spodobała nazwa Tabakiera i po prostu poszedłem od razu, że tak powiem, w dym. Rozumiem, że z uwagi na miejsce prób jakiś deputat był w tych ciężkich czasach, tak? Tak, tak. Ja miałem całe szuflady. To wtedy się już Marlboro pojawiły. Marlboro były robione na Dolnych Młynów, tam gdzie teraz w Krakowie jest fajna okoliczność, taka imprezowa. I ja miałem całą szufladę tych Marlboro, takich ciętych prosto z tego, ale mieliśmy też sporty z metra, czyli... Tak. Szedłem na produkcję, brałem na końcówce taśmę od chłopaków, owijałem się tym dookoła organizmu i przychodziłem z taką pięciometrową instalacją, że tak powiem. Cięliśmy to potem i paliliśmy. No tak, no papieroski, no. Marek Stone ma taki wokal, no. Dlatego, że próby były w zakładach w Hucie. Pierwszym festiwalem był też festiwal w Hucie. Tak, tak, tak. Sam go zorganizowałem. A, rozumiem. No, zorganizowałem, ponieważ mieliśmy już troszkę znajomych, przyjaciół w Krakowie w kręgach jazzowych. To poprosiliśmy Jana Poprawę do jury. Grzesiu Tusiewicz też tam był. Jeszcze ktoś. No i wygraliśmy ten festiwal oczywiście. Był wielki koncert laureatów w hali garaży w Nowej Hucie. Taka słynna hala, pamiętasz pewnie. No i tam zagrało parę zespołów, pozgłaszali się. Dostaliśmy tam jakąś nagrodę, ale nie odebraliśmy jej nigdy, no bo jak to na konkursach wtedy bywało. Na jazzie nad Odrą też dostałem nagrodę w postaci magnetofonu i nigdy nie dotarł do mnie, niestety. A moja nagroda publiczności z festiwalu wokalistów jazzowych z Lublina. Podobno gdzieś jeszcze się popałęta w tym, bo to był gramofon Bambino. Gdzieś się pałęta tam w przepastnych szafach PSJ-u. To może zaapelujemy, że jeżeli ktoś wie, zna miejsce pobytu tego gramofonu Bambino, bo teraz to znowu moda, to my chętnie będziemy pośredniczyć z tym, żeby dotarł do tego. Ja sobie kupiłem gramofon, bo się okazało, że w zasadzie ja nie mam gramofonu i kiedy Warner wydał wznowienie Modern Pentathlon, no to zorganizowałem sobie bardzo dobry gramofon i jest to duża przyjemność jednak z winylu słuchać. Kupiłem sobie gramofon, ponieważ powiedział Janusz Grzywacz w roku 2018, bo jak stwierdziłem, nie mam gramofonu. W związku z płytą. Słuchajcie, ale jeżeli chodzi o ten festiwal w Nowej Hucie, to tam jednak odpryskiem tego było coś znacznie ważniejszego niż gramofon Bambino czy magnetofon, bo były warsztaty w Chodzierze, prawda? No to było fantastyczne właśnie, że PSJ po tej przyznanej nam nagrodzie zaproponował nam udział w warsztatach. Pierwsze warsztaty jazzowe w Chodzierze. Tak, to było w zasadzie to był taki przełom w naszym myśleniu o muzyce. No, ja powiem taką anegdotkę z tych właśnie warsztatów, że po koncercie kwintetu Tomka Stańki, wszyscy członkowie tego kwintetu byli naszymi wykładowcami tam. Po prostu z Mundkiem Mąciwodą gdzieś tam wyszliśmy po koncercie na jakąś ławeczkę obok tego Domu Kultury i ryczeliśmy jak bobry. No, po prostu płakaliśmy ze wzruszenia. To drugi raz w życiu mi się to nie powtórzyło po wysłuchaniu koncertu. To było fascynujące właśnie, że mogliśmy się zaprzyjaźnić z takimi pomnikami, jakim był Tomek Stańko, czy Janusz Muniak. Janusz Stefański. Zbyszek Zajfert, który był no, bardzo, bardzo przyjaznie nam nastawiony. W ogóle wydaje się, że w tamtej rzeczywistości warsztaty w Chodzierzy były jakimś w ogóle nieprawdopodobnym zjawiskiem, jakąś taką wolną wyspą na oceanie. Tak. Ale oczywiście i te koncerty, które potem graliśmy już tak pod koniec warsztatu właśnie dla okolicznych mieszkańców tam w różnych miastach, no to też były no pierwociny w ogóle koncertów plenerowych, jazzowych w Polsce. Całym mózgiem tych warsztatów był Lucek Kaszycki. Wspaniały człowiek, świetny kompozytor, doskonały muzyk i znakomity pedagog. Naprawdę, ile ja od niego się dowiedziałem rzeczy o muzyce, o dźwięku, o formie, no to na całe życie zostaje. Poza tym te warsztaty miały taki troszkę antyczny charakter, czyli uczeń mistrz, prawda? Myśmy łazili za nimi, oni nie mieli chwili spokoju, bo to, że tam w klasach jakieś tam bębniliśmy coś, czy graliśmy, czy trąbiliśmy, to potem łaziliśmy po tym parku, po tym lesie, razem chodziliśmy pływać na jeziorko pobliskie i cały czas to była taka interakcja, nie wiem, emocjonalno-muzyczna. Zdaje się, że nawet zdarzyło wam się wystąpić razem jakby, no bo tam była nieformalna sytuacja, prawda? Zupełnie innego i tam typu. Jeszcze zdarzyła nam się fajna sytuacja, że pojawił się tam, bo tam oczywiście mnóstwo było waletów, to z całej Polski pozjeżdżali ludzie, rozbijali namioty gdzieś w tym lesie pobliskim i przyjechał tam też aktor Teatru Laboratorium. Choszowski się nazywał, pamiętasz? Tak. I myśmy z nim zrobili, no ponieważ laboratorium, no to nam to wpadł nam po prostu w łapy od razu. I zrobiliśmy taki koncert właśnie, gdzie on tańczył, coś, jakieś formy robił, takie prosto od Grotowskiego. No absolutna energia, fizjologia wręcz taka w tańcu, w ruchu. A my do tego nasze fruwające dźwięki. Czyli to był jakby pra-performance laboratorium. To jest okres, w którym gracie jeszcze bardziej akustycznie, ale już na świecie zaczyna się elektryczny jazz. Jest to złoty okres, który teraz moim zdaniem też trochę wraca. Ludzie odkrywają tamtą epokę nowo i jakby doceniają, jaka rewolucja się wówczas wydarzyła, która na zawsze wiele rzeczy zmieniła. Rozumiem, że ewolucja w waszym graniu, no to był pewnie wynik właśnie takich rzeczy jak warsztaty w Chodzieży, prawda? Bo to jest, nie wiem ile one trwały, ale to był przeskok od razu o ileś tam pięter pewnie, gdzie indziej, prawda? Inną rzeczywistość. Tak, no bo to były warsztaty zupełnie inne niż obecnie, zwłaszcza w sferze mentalnej. Janusz już wcześniej powiedział, że to był mistrz, uczeń, ale też było coś takiego, że czuliśmy się jakby no specjalną grupą, żeby nie powiedzieć sektą, ale z tymi naszymi wykładowcami. To nie było na zasadzie warsztatów, które odbywają się dzisiaj. To było bardziej właśnie warsztaty w sferze mentalnej, w sferze podejścia. Warsztat życia do prawie, prawda? Życia, tak, no, muzyka, nauka, tak. Życia, dokładnie. Filozofia. Tak. A poza tym nauka trochę też wolności w muzyce, wolności, ale kontrolowanej na tyle przez siebie, na tyle, żeby przez tą wolnością w muzyce nie szkodzić na przykład koledze z zespołu, no i przede wszystkim, żeby to miało wspólny sens. No i odkryliśmy tam jedną rzecz fantastyczną, mianowicie, że na tych naszych, no co by nie powiedzieć, na rockowych rytmach, jakichś ostinatowych basach, da się improwizować, wręcz nawet trzeba. Więc ten element jazzu poprzez to, że jest ta wolność improwizacji, on wlazł do nas już na zawsze. I to uważam, to, że to była największa korzyść z tych warsztatów. Potem jeszcze pojechaliśmy na następny rok. Tam przyjeżdżali tacy ludzie, że teraz to są czołowe nazwiska gdzieś tam na świecie. Ci właśnie pierwsi uczestnicy warsztatów. Don Cherry był chyba trochę później, ale też był, prawda? Na trzecich chyba był Don Cherry. Tak. Ale był z dzieckiem. Stu Martin, perkusista też tak. Świetny. Zresztą, który znowu otworzył pewne klapki w naszym muzycznym postrzeganiu świata. Otworzył coś takiego, że można niekoniecznie zaniedbując rytm malować. No po prostu to były wspaniałe takie doznania i właściwie takie wektory, które ukierunkowały nas no wspólnie, można powiedzieć. Na zawsze. Na zawsze, tak. Martin mówił, że rytm się ma w lędźwiach, to mówił do perkusistów. A tutaj reszta to już masz tylko ręce i nogi. I nie zawsze musisz tam walnąć ten downbeat czy upbeat, tylko możesz, ponieważ ty cały czas ten rytm czujesz, to możesz go wyrazić w innej formie. Prawda? Przez podkręcenie czegoś, opóźnienie, przyspieszenie, pomalowanie po talerzach, po kotłach. No to były odkrycia dla nas, dla perkusistów. Bardzo skorzystał Mietek Górka, który zawsze grał właśnie tak malowniczo na tych bębnach. To z kolei złapał i też od Janusza Stefańskiego, który potrafił na trzech kociołkach zrobić kompozycję, po prostu nastroić je tak, że i się słuchało otwartymi uszami, bo to była muzyka, czy na cinelu, na talerzu zagrać solówkę tylko na jednym talerzu. Thank you. Thank you.